राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 12 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा की अभव अनुकंपा से अपने को भगवत चर्चा करने का समय मिला है। हमारा आपका सबका भाग्य है भगवान की बात करने का मौका मिला है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तब ऐसा अवसर आता है। ये आपके हमारे बल से नहीं है, कृपा से है, उन्हीं कृपा से होना। सभी कृपा पर ही विश्वास रखें, उसी कृपा से ही सब काम ठीक होगा। चातुर्मासी का व्रत होता है, वो व्रत इसी एकादशी से कार्तिक एकादशी तक 4 महीनों का होता है। उसमें चातुर्मास का व्रत कोई 2 महीना रखते हैं, कोई 3 महीने रखते हैं, कोई 4 महीने रखते हैं। ऐसे न्याय नारी पद्धति है, अपने 2 महीना रखते हैं विशेष तरह। ऐसी हमारे गुरु परंपरा से चीज आई है। उसमें भाई बहनों के लिए व्रत लेना चाहिए कि ये हम चातुर्मास का व्रत कर रहे हैं, तो 2 महीना व्रत रखेंगे। विशेष करके बोलने को ध्यान दें, कम बोले। कम बोलना भगवान के नाम के लिए, नाम जब होता रहे समय मिले उससे। नीचे सोना है, एक मिनट भोजन करना है, आदि आदि नियम कई है, परंतु मौन रह करके भगवान के भजन का चिंतन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य सफल तभी होता है जब भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। भगवत प्राप्ति के बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं है। यह मनुष्य जन्म दूसरे जन्मों की तरह नहीं है। देवताओं के जन्म बड़े ऊंचे होते हैं, परंतु ये महिमा उनकी नहीं है। जिसे जन्म होते हैं उनकी भी नहीं है, मनुष्य जन्म की महिमा है। इसमें भगवत प्राप्ति का अधिकार है। निषेध दूसरों में नहीं है, परंतु अधिकार इस जन्म में मिला है। विश्वास से भगवान का चिंतन बदन हरदम होना चाहिए। विशेष ख्याल रखना है। उस विशेष ख्याल के लिए विशेष जानने की आवश्यकता है तो जानने की आवश्यकता ये है, गहरी बात है। हम लोगों का शरीर है और ये जो संसार है ये क्षितिजल पावक ग्रहण समीरा पंच रचती है अदम शरीरा, पृथ्वी चल तेज वायु आकाश के द्वारा रचा हुआ संसार है, उसी के द्वारा ये शरीर रचा गया है। तो ये पांच भौतिक देह प्राप्त हुआ है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इस वास्ते आपको हमारे को सबको ख्याल करना है, भगवान का चिंतन करना है। ये अवसर मिला है, ये भगवान की कृपा से मिलता है, हम लोग अपने बल बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकते। हमें इसमें लगना चाहिए, ये बात है हमारे ऊपर जरूरी, और ये अवसर मिलता है भगवान की कृपा से। तो ये लोग सोचना है, इसमें गीता में आया है लौकिक और अलौकिक दो विभाग आए हैं। लोकेश्वर विविधा निष्ठा पूरा प्रोता बयान, इस लोक में दो निष्ठाएं कही गई है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। ज्ञान योग से सांख्य योग योग बोलिए और कर्म योग से योग योग बोलिए, दो निष्ठा बताइए। विभव पुरुषो लोके क्षर अक्षर है, उस लोक में दो पुरुष है, एक क्षर है एक अक्षर है। ये हम लोगों में जितने शरीर है ये सब क्षर है, और इसमें जो आत्मा है परमात्मा का अंश वो अक्षर है। इसी को भगवद गीता में अपरा और अपरा प्रति कहा है, भूमिरा बोध लोवायु खंग मनो बुद्धि अहंकार श्रद्धा अपरा, ये अपरा प्रकृति है। इतस्तु अन्य अन्य है परा प्रकृति भगवान है जीव रूप, जिसने शरद को धारण कर रखा है, और दोनों का मालिक है परमात्मा। तो दो खर अक्षर दो बुद्धा वाली प्रकृति है, इसमें ज्ञान योग और कर्म योग है, ये दोनों लौकिक निष्ठाएं है, और अलौकिक निष्ठा है भक्ति। लाभ लोगों लोक है उत्तम स्पर्श, तो अन्य परमात्मा इतना इसको परमात्मा कहते हैं। ये संसार और जीवात्मा और परमात्मा तीन कहलाते हैं, भक्ति की निष्ठा वो है। तो इसमें सबसे पहले लोगों को समझना है, तो अलोक ये सब जीवात्मा, ये जीवात्माएं लौकिक होते हुए परमात्मा की तरफ चलने से अलौकिक तत्वों को प्राप्त हो जाता है, और नहीं तो जड़ तत्व तत्व की तरफ चलता है तो ये लोक में चला जाता है। तो जड़ के साथ में एकता मानता है तो इसे शरीर के साथ एकता माने, इसे शरीर के साथ ये जड़ता में गया और इससे विमुख होकर जन्मयता में प्राप्त और वह हो जाए तो ये ज्ञान निष्ठा होगी, और ये ज्ञान निष्ठा जिस परमात्मा का अंश है उस परमात्मा की तरफ लग जाए तो ये भक्ति हो जाती है। भक्ति अलौकिक बताई गई है, तो ये अवसर है। ज्ञान योग कर्म योग दोनों ही भक्ति योग के साधन है, और भक्ति योग दोनों का साध्य है। वो साध्य वो अलौकिकता है, तो कर्म योग ज्ञान योग करके फिर भक्ति योग में जाए, और सीधे ही पहले ही आरंभ से ही भक्ति योग में लग जाए तो असाध सीधे लग सकते हैं। तो भक्ति योग में लगना है ये सबसे श्रेष्ठ गीता का सिद्धांत मालूम दिया है। विष्णु के मनन करने से इनमें कई बातें मिलती है, मुख्य बातें ये है तो परमात्मा का विश्वास करिए, परमात्मा का मनन करना, उसे चिंतन में रहना है, ये सर्वोपरि चीज है। तो ये प्रकृति अपरा प्रकृति हुई जड़, अपरा प्रकृति में भी साधन है उस कर्मयोग कहते हैं, और परा प्रकृति है उसका साधन है उसको ज्ञान योग कहते हैं, और परमात्मा की तरफ चलना है इसको भक्ति योग कहते हैं। योगास्त्रो मया प्रोत्तना श्रेयो विजितया, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अन्य पार है नहीं, नोपार वो निरोधी कर रहे थे, उस भक्ति में लगना है। तो पहले ही भक्ति में लग जाए बहुत धार्मिक की बात है, विशेष महत्व की महत्ता की बात है। परमात्मा की तरफ लग जाना सच्चे हृदय से ये उत्तम बात है। तो भक्ति की तरफ लगने के लिए ये सुंदर मौका है, उस मौके में ये सत्संग का मौका सुंदर, जो ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही प्राप्त होते हैं। ऐसे भक्ति में भागवत एकादश में कहा है और भगवत गीता में कहा है, उसके अनुसार इसमें लग जावे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये तीन है, इनके सिवाय दूसरे अर्थ योग, लय योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग कई नौर और है, वे इनके अंतर्गत आ जाते हैं। सब में भक्ति योग मुख्य माना गया है। इसमें संप्रदाय के अनुसार कई लोग ज्ञान योग को मुख्य मानते हैं, कई लोग भक्ति योग को मुख्य मानते हैं। गीता में भक्ति योग को मुख्य बताया है, भक्ति योग की शरणागति सबसे श्रेष्ठ बताई है। उसको सर्वगुयतम शास्त्र संपूर्ण से गोपनीय, अत्यंत गोपनीय बात भक्ति की बात बताई, ऐसा भगवद गीता में आया है। अपने भगवान में रहना है तो भगवान मेरे हैं। खास बात यह है सब भाई बहनों के लिए, भगवान ने गीता में कहा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही। तो परमात्मा हमारे परम पिता है, हम परमात्मा के हैं, भाई बहन जितने जितने हैं सब सब भगवान का विशेष भगवान। तो परमात्मा में लग जाए इससे ही अपना जीवन सफल होता है। तो सच्चे हृदय भगवान में लग जावे और अपने आप में लग जाओ, ज्ञान योग होता है और कर्मयोग से भी प्राप्ति होती है तत्व की। तो कर्मयोग है उसमें भोग है, प्राय लोग लगे हुए हैं भोग में और संग्रह में, हम लोगों के प्राय करके दो चीज में है, एक तो रुपया अधिक संग्रह करना, एक सुख भोगना। ये पतन की बात है, ये परमात्मा की प्राप्ति होती है इसमें, और इसमें अंत आता नहीं। क्यों नहीं आता है अंत? कि अंत को लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में अंत आ जाएगा, पर तो गोल चक्र हो सकता, मर गए तो जन्मो जन्म गए तो फिर मरो, मर गए तो फिर जन्मो जन्म गए तो फिर मरो। तो जन्म मरण की ये चक्र है, इसका अंत नहीं आता। इस वास्ते भाइयों, सज्जनों, बहनों, सबसे कहना है परमात्मा में लग जाओ, रात दिन संसार में शुभों के लिए बड़ो लगोगे, संग्रह के लिए लगोगे, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रत से जो भोग में और ऐश्वर्य में लगे हैं, मानो भोग भोगने में और संग्रह करने में लगे हैं, उनके निश्चयात्मका बुद्धि होती नहीं, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे इस तरह उनकी वृत्ति जाती ही नहीं। जो भोग में संग्रह में लगे हुए हैं उनकी परमात्मा की वृत्ति नहीं होती। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि भोग और ऐश्वर्य का तो मौका उम्र भर लगा है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का मौका अभी आया है। ऐसे सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ लग जाए, इस तरफ लग जाने से कमी नहीं रहेगी किसी तरह की, भोगों की ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। भोग और ऐश्वर्य हमारा ध्येय नहीं होगा, लक्ष्य हमारा नहीं होगा, क्योंकि नाशवान है। संग्रह करो तो ऐश्वर्य भी नाशवान है और भोग भी नाशवान है, अभी आज तक तो मिलता ही नहीं। और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अविनाशी तत्व है, ये अविनाशी विनाशी में पड़ गया तो फिर पड़ता ही रहेगा, विनाशी तो इसे साथ ठहरेगा नहीं, और अविनाशी इसके लोभ में पड़ कर के मरता ही रहेगा और नल लगा ही रहेगा। भोग इतना भोग लिया, इतना पदार्थ संग्रह कर लिया, इतना और कर ले, इतना और कर ले, इतना और कर ले, बहुत लंबा रास्ता है, ये शांत नहीं आता। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि अभी अवसर मिला है तो ये भोग और ऐश्वर्य को छोड़कर परमात्मा का ध्येय बनाओ, ध्यान बनाओ, लक्ष्य बनाओ कि हमें अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना है। उसके लिए एक बात विशेष ध्यान देने की है, सब भाई और बहन इसमें ख्याल करें। हमने एक बात समझ रखी है, प्राय सबने ही सबने समझ रखा है कि हम संसारी आदमी है, परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, संसार में जन्मने मरने इनमें लगे हुए हैं। आप यहां के नहीं हैं, ये बात विशेष याद करनी है, यहां के नहीं है। दो निशा भी लोगों को बताई, और जड़ता तो केवल लोगों में लगने की है, वो मार्ग नहीं है। आप परमात्मा के अंश हैं, सबसे ऊंचा लोग वही बताया है परमात्मा, और उसी शरणागति को सर्वोपरि साधु भगवान ने बताया है। इस वास्ते परमात्मा की तरफ लक्ष्य रख करके अपने काम करना है, सब जितना काम करना है लक्ष्य ध्येय, लक्ष्य हमारा परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। वो परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम वहां के हैं, यहां के हम नहीं हैं। ये मुसाफरी है, मुसाफरी अपना घर नहीं होता, वो घूमने की जगह होती है। तो घूमते ही रहो, इसमें घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक, अंत नहीं आएगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति अपनी है, अपनी अपना अधिकार है। भाई बहनों से ये कहना है कि आप अपने को भगवान का माने, ये खास बात है, विशेष ध्यान देने की बात है कि हम भगवान के हैं, ममई वांसो। बार बार ये कहने की, जानने की, सुनने की बात है, जो भीतर की जो भावना है कि हम संसारी है, आप संसारी नहीं है, अब परमात्मा के साक्षात परमात्मा के ऐसे परमात्मा में कृपा के पात्र है अश्वास्थ्य हम सब परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं, ये सबसे पहले बात जान ले। फिर कहता हूं, फिर इस बात को फिर कहता हूं, हम परमात्मा के हैं। ममई वो जीव लोके जीव भूत गीता गति है, रामायण गति ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि परमात्मा का आयुष है। हम सबके सब परमात्मा से जीव मात्र 14 लाख जीव है, जितने सब जातियां वे भी वे शिवाय देवता है, वे भी देवताओं में गंधर्व क्षेत्र तरह देवता है, भूत प्रेत पिशाच आदि वे भी, और जंगली जानवर सांप बिच्छू आदि, नरकों में रहने वाले आदि, स्वर्ग में रहने वाले जीव, ये सबके सब परमात्मा का अंश है। मात्र जीव उस परमात्मा का अंश है, तो हमारा सब ही सब, हमारा देश ही दिव्य है, हम भी दिव्य है, दिव्य परमात्मा के हैं। उसको छोड़ करके और ये मान दिया कि हम तो संसारी है, संसारी आपने है। मनुष्य को ये विशेष ध्यान होना चाहिए, दूसरे लोग उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। गौ बड़ी प्यारी है और वही पवित्र है, गोमूत्र गोबर विशेष का बड़ा पवित्र होता है, परंतु उसमें मनुष्य में जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वो विवेक शक्ति। मनुष्य में जो महिमा बताई है वो विवेक को लेकर के है, शरीर को लेकर नहीं है। विवेक का भी सदुपयोग किया जाए, जो परमात्मा की प्राप्ति किया जाए उसके लिए विवेक है। ये बम आदि बनाना इसमें भी विवेक होता है, वो पतन के लिए होता है, वो विवेक उद्धार के लिए नहीं होता। उद्धार के लिए जो विवेक है उसकी महिमा है, और उसी को लेकर मनुष्य जी मुख्य बना गया। तो आप लोगों से एक मेरी प्रार्थना है कि आप अपने को संसारी न माने, हम भगवान के हैं, ये बात स्वीकार कर लें। हृदय से इस बात को माने हम परमात्मा के हैं, ये भूल है, भूल जो संसार का मानते हैं। तो भूल मिट जाने के बाद बड़ी शुभता हो जाएगी परमात्मा की प्राप्ति, भूल से ही मुश्किल हो रही है। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है कि आप ये स्वीकार करें, हम भगवान के हैं, भगवान के और संतों के वचनों से ये बात सिद्ध है। भगवान कहते ममई वास हो वो सज मानेंगे, ईश्वर सचिव अविनाशी हम परमात्मा के हैं। तो मूल में हम परमात्मा के हैं, परमात्मा खास खास खास ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ईश्वर के नजीक के नहीं, खास भगवान के ही अंश है, परमात्मा के ही अंश है। इस बात को मूल में समझ लें, फिर सब कब ठीक हो जाएगा। ये मूल भूल है वो मिटा दें, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, भगवान के यहाँ के हम हैं, संसार के हम नहीं हैं, जन्म मन में आए हुए हैं, पर हैं भगवान के अंश, साक्षात परमात्मा के अंश। इस बात से परमात्मा में लग जाना है सच्चे हृदय से, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ हमारी एकता नहीं। संसार में कई जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म है, कोई जन्म में टिक नहीं सकते, क्योंकि मुसाफिर में कैसे टिकेगा, और हेदगतवा न निवर्तन थे जा जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आता। हम प्राप्य न निवर्तन थे जिसको प्राप्त होकर फिर निवृत्त नहीं होता वो हमारा है। तो हम वहां के हैं ये बात पक्की मान लेनी चाहिए। भीतर से ही हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान की तरफ हमारा काम है। सच्ची बात ये है एकदम पक्की दंत नहीं हम भगवान के हैं। फिर भगवत प्राप्ति बड़ी शुभ हो जाएगी। और बात है कि भगवत प्राप्ति के साधन बड़े सुगम है, बड़े सरल है। पहले इस बात को मान लें कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस बात को मान लें। बार बार मैं कहता हूं और विचार है फिर भी बार बार करने का विचार है। इस तरफ लक्ष्य दो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भाई बहनों सबके लिए ये बात है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, कोई ज्ञान हो, सब हम भगवान के हैं। परमात्मा के या अग्रज और अंत्यज अग्रज अग्रज पहले जन्म अग्रज हुआ, पीछे पीछे अंत्यज हुए, अंत में जन्म लगे। परंतु अंत्यज और अग्रज अग्रज और मध्य में जन्मने वाले अंत में है सब भगवान के, इसमें कोई संदेह नहीं है। और परमात्मा के यहां जाने पर हम सब एक है, एक परमात्मा के हैं। इस बात से हम परमात्मा के हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, हमारी बात बिगड़ी हुई जन्म अनेक जन्मों की है, एक जन्म दो जन्म जैसा नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, बिगड़ी हुई अनेक जन्मों की, हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो गए, इतने जन्म बिगड़ी है, बिगड़ी हुई इतने जन्मों की सुधरे आप आज, आज आज आज एक दिन आज आज ही, आज भी अभी अभी, आज भी रात्रि के 12 बजे तक है और अभी अभी है। क्या हो ये राम को आप मान लें हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान कहते हैं मैं वर्ष हूं, काश भगवान के अंश है, पीढ़िया नहीं पीढ़ी भगवान के हमारे पीढ़िया नहीं। मम ए वर्ष ईश्वर अंश जीव विनाशी साक्षात परमात्मा के है, ये बात अभी मान लें है। वो बिगड़ी चर्म रहेगी, बिगड़ी हुई है तो आज सुधर जाए, क्यों सुधर जाए, हो नाम को सबसे पहले भगवान का हूं ये बात मान लें। दुर्वारी परवाह नहीं करें, हो राम को नाम जपो, राम जी का हो कुछ नाम कैसे पकड़ो, भगवान का हूं मैं, हो राम को नाम जपो। तुलसी तजी कुशवास, दूसरे का माना ये कुसंग है और का न माने भगवान के, हो राम को नाम जपो। देखो अभी कोई बालक माँ माँ कहकर पुकारता है, माँ को वो चाहता है क्योंकि मात्रा समान माँ से शरीर पोषण, शरीर पोषण के लिए माँ के समान कोई नहीं है। वो माँ माँ के पुकारता है। जिन बहनों के बालक है उन सबका नाम माँ है, सभी बालक अपनी माँ को माँ कहते हैं। अरे माँ माँ वो पुकारता है तो सब माताएं नहीं जोड़ती, ध्यान दो, वो जिसको माँ कहता है वही दौड़ती है, उनके पर जिम्मेवारी होती है। दूसरी कोई कहे मैं भी माँ हूं कि नहीं, अरे मैं माँ हूं, मेरे को माँ कहते हैं, वो बारिश हुआ नहीं रहेगा। बालिका मेरी माँ नहीं है, माँ है अच्छी बात है, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी माँ। और माँ को देखते ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है, और माँ भी अपने नाना को प्यार से हृदय लगा लेती है। जैसे सबका नाम माँ होते हुए एक वही माँ मानता है, ऐसे आप इस जन्म में कई तरह की माता है, उनको माँ मान मानो, असली माँ भगवान है। तमेव माता स्मिता तमेव, माँ ही नहीं है, माँ ही बाप है, बाप भी आप है। तुम्हें वो माता स्मिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें, भाई बंधु भी तुम हो, मित्र भी तुम हो। तुम्हें वो विद्या हमारे पास इतनी चतुराई है, क्षमता है, योग्यता है, वो भी आप ही हो। और धन संपत्ति वैभव वो भी भगवान ही है। और फिर क्या कहा तो क्या तुम्हें वो सर्वम, हमारा जो कुछ हमारा कहना हमारे वो सब आप ही हो, आप ही हो, और हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है। तुम्हें वो सर्वम नम देव देवा, हे देवताओं ही देवता आप हो, सब कुछ मेरे हो। सज्जनों उस परमात्मा को सब कुछ मानो, माता दाता पितामह, माँ भी वही है, बाप भी वही है, पितामह दादा भी वही है, धाता भी वही है, दादा भी वही है, परदादा भी वही है, साक्षात भगवान हमारे हैं। जब साक्षात भगवान के हैं तुम्हें तो सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप हो, ऐसे मान लो, आप स्वीकार कर लो, स्वीकार करो आप भगवान के हैं। भेदों में साफ लिखा है अमृत से पुत्रा, वो अमृत जो परमात्मा कभी नहीं मरता है उसके सब पुत्र हैं, सब के सब उस परमात्मा के पुत्र हैं आप, इस वास्ते भगवान के हैं। ये आज से पहले से ही आदि से ही प्रार्थना है कि भगवान के हम आए। देखो पुत्र होता है उसके लिए कुपुत्र हो जाए तो कुछ देवी कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत्र और सुपुत्र दो होते हैं। कुपुत्र होता है मतलब पुत्र है, वो पुत्र है पहले से अनादिकाल से, हम भगवान के हैं। क्या पुत्र कपूत हो जाता है तो पुत्र नहीं होता? ये कभी नहीं हो सकता कि कपूत पूत नहीं होता, होता पूत है। हम कैसे ही है भगवान के हैं। और सज्जनों एक विलक्षण बात है, जब भगवान के हम हैं तो पवित्रता हमें करनी नहीं पड़ेगी, सत्य कपिता नहीं, पवित्रता निर्मलता पवित्रता शुद्धि पवित्रता आप साफ आ जाएगी भगवान के संबंध जोड़ते ही। सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म कोटि अविनाशी, तब ही सन्मुख हो जीव वही जब ही, जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही, देरी का काम नहीं हम भगवान के। तो भगवान के हो जाना है, कुपूत भी पूत होता है, सुपूत भी पूत होता है, पूत पने में फर्क नहीं है। कपूत आई अपने उद्योग से दूर करे तो दूर जल्दी नहीं होती, और भगवान कृपा से कपूत आई रहती ही नहीं, मर जाती है शून्यता से। केवल भगवान का संबंध जोड़ दिया, भगवान के हम पवित्र हो जाएगा, पवित्र राम पवित्र हो या मंगलाराम सुमंगलम एकदम। तो भगवान का अपने को स्वीकार करते ही कबूतरी चली जाएगी, अशुद्धि चली जाएगी, अपवित्रता चली जाएगी। क्षण को जीव को जब याद आ गई छुपाई, सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही खुलो जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के सामने अंधेरा रहता नहीं। एक बच्चों की कहानी आती है कि अंधेरे ने जाकर ये ब्रह्मा जी से कहा कि ये सूर्य भगवान मेरे पीछे पड़े तो वे ठहरने नहीं देते। सूर्य को बुलाया कि भाई तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारे क्या बिगाड़ नहीं रहा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि महाराज मैंने देखा ही नहीं अंधेरा। अब सूर्य समान अंधेरा रहा है, मैं सूर्य के अंधेरे को देखा ही नहीं। आप कहे तुम पीछे क्यों पड़े हो, मैंने देखा ही नहीं। तो सूर्य के सामने मेरा आता ही नहीं। सर्व हुए जीव हुए जब हुए सूर्य सन्मुख हो जाए क्या उसे अंधेरा आएगा। शक्ति है अंधेरे की उस आएगा आ सकता ही नहीं, ताकत ही। और भगवान क्या मैं सोची बोलोगी तो एतन मात्र से सन्मुख हो जीव हुए जब ही जन्म कोट योजना से तब ही करोड़ों जन्मों के पाप हो रहे थे अधूरा। ये कब आई कि भगवान से विमुख होने से, भगवान से विमुख होना है। अनंत जन्मों का पाप सबका सब आ जाएगा भगवान से विमुख होते ही, सन्मुखते ही बस आप खड़े रह जाए। छाया की तब देखे तो छाया पकड़ में आवेगी ही नहीं, कितने जोर से कूद जाओगे छाया में दौड़ी आवड़ी नहीं। और सूर्य के सामने हो जाए तो छाया आपके पीछे दौड़ेगी, आप उनके पीछे दौड़ोगे तो पकड़ में नहीं आएगी। संसार के सुख आनंद सुख भोगना चाहते हैं, मिलेगा नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर छाया को पकड़ लो आप तो भोगों को पकड़ लो, सुख को पकड़ लो, संसार सुख मिलेगा नहीं। जोर से दौड़ोगे जोर से आगे दौड़ जाएगी, आगे दौड़ जाएगी, अगर दौड़ती चली जाएगी। और सूर्य सामने आप आ गए तो बेचारी वो छाया आपके पीछे दौड़ेगी। तो छाया माया है संसार की, जो कुछ सुख सुख सुख संबंध सबकी सब आपके पीछे दौड़ेगी। केवल इतना कह दो भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, जहां वहां वहां भगवान हूं। ए भगवान सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं कि भगवान न हो। हमें बचपन की बात याद है, छोटा सा था उसे मेरे को सज्जनों ने बताया कि भगवान है कहाँ है। तो भगवान तीखी सुई, सुई भी तीखी नौक, वो टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है भगवान से। सब जगह भगवान है, हमारे भगवान सब जगह, परमात्मा सब जगह है, वो हमारे हैं। वो हमारे मानते हम सम्मुख हो गए, हमारे न मानने भोग हमारे तो भगवान से विमुख हो गए। ऐसा नहीं कि हमारे मुख हमने यूं हो गया, यो नहीं, जिधर है मुख उधर भगवान है। पर हम भोगों की दृष्टि रखते, भोगों की तरफ, रुपया मिल जाए, माल मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, निरोगता मिल जाए, महंगा मिल जाए, लोग मेरा आदर करे, तो अपना अंधेरे की तरफ ही मुख हो गया। और वहां भगवान है, वहां वहां जहां भोग के चाहे, मान के चाहे, बड़ाई के चाहे, सुख के चाहे, वहां भगवान है। उस सुख में ही है, उन रुपयों में भी है, उन भोगों में भी, पदार्थों में भी, परमात्मा परिपूर्ण है परंतु हम देखते ही नहीं होते तब। जैसे गाय के थनों में दूध पीता बसा भी दूध पीता भी दूध होते पर चीचड़ लगे हुए थे चीचड़ किरणी चीचड़ वे भोबा में लगा हुआ वे खून पीते खून उनका दूध नजीब होता ही नहीं उनको दूध मिलता ही नहीं दुनिया मात्र को दूध मिलता है तो चिंत को छोड़ दिए जो सब संत महात्माओं के लोही पिए खोल अरे क्यों लोही पिए भाई अब खाया जाए वो ग्राह की उसी जगह अब क्या करें गाय के थनों में दुनिया दूध दूध पीती है वहां वो तो लोही पिए ऐसे विमुख होते हुए लोही पीते अपन नहीं हम गिरा भगवान भगवान सबसे मौजूद हमारे सामने हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे हैं सब बहुत खुश है भगवान मेरे भगवान सज्जनों कहां सार बात है सार बात जिधर आपका मुख है वहां भगवान को मानो आप भगवान को मानो भगवान क्यों भगवान तो सब जगह है भोग सब जगह नहीं है रुपये सब जगह नहीं है भगवान सब जगह हरदम ये हरदम सब जगह हो सकते ही नहीं और भगवान कभी एक देशी होते ही नहीं हो सकते ही नहीं वो हमारे हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं कम से कम इतना स्वीकार कर लो होए राम को नाम जब तुलसी तथि कुसुम कुसुम छोड़े कुसुम क्या भगवान से विमुख होना ही कुसुम है सन्म वो इसमो जीव वो जब ही जन्म कोटि अनाश है तब ही सन्मुख कैसे होना है कि जहां आपका मुख है वही भगवान को मान लो सन्मुख हो गए भगवान को माना सन्मुख हुए एकदम विमुखता दूर नहीं सुनोगे भगवान के हम भगवान ये भगवान हमारे हैं केवल ये मान रहे केवल स्वीकार कर रहे हैं केवल स्वीकार कर रहे हैं और आप हैं भगवान के आप मान लो ये बात नहीं है भगवान तो है ही संसार का मान ले आए ये मान्यता बिठा दे ऊंधी मान्यता मिटा दे हम संसार के हैं ना हम भगवान के हैं संसार ने कहा है कि मेरा बेटा है तू इस शास्त्र में लिखा है आप कहते रुपया है भोग है आए रुपया है रुपया है रुपया पर रुपया ने कहा है क्या मेरा बेटा है तू क्या भोगों ने कहा है हमारे हो नहीं कहा है और भगवान ही कहेगा भगवान ही कहते मैं भी मानस हूं ईश्वर जी वीना सिंह भगवान ही हम हैं इस बात को स्वीकार करो भोगों का संबंध आपने जोड़ा है भोगों ने नहीं जोड़ा है मनुष्य स्थान है प्रकृति स्थान है ये प्रकृति में स्थिरत है आप परमात्मा के अंश होकर के और प्रयोगता नहीं कर सकती खेलते हैं प्रकृति में स्थित रहने वाले पदार्थों को वे प्रकृति को छोड़ते नहीं आप भगवान तक देखते ही नहीं भोग और पदार्थ तो प्रकृति को छोड़ते ही नहीं आप भगवान की तक देखते ही नहीं ये गलती है आप देखो भोगों की तरफ देखो भगवान की तरफ देखो भोग नहीं रहेगा भोग टेगा नहीं भगवान ही जिम जाएंगे भगवान ही रहेंगे तो भगवान है भोग है नहीं वो नहीं को आपने है मान लिया अब क्या करें बताओ नहीं को ना भाव विद्यते सत सत का भाव नहीं होता ना शुद्ध विद्यते भाव अष्ट भाव है ना विद्यते अर्थ का भाव उसी सत्ता है ही नहीं, आपने मान ली, आपने क्यों मान ली, आप मान ली भगवान है, अशुद्ध रहेगा ही नहीं, टिकेगा नहीं, ठहरेगा ही नहीं, सामने आएगा ही नहीं, हम भगवान के भगवान हमारे, हम तो सदा भगवान के, सदा भगवान के, सदा सदा सदा सदा सदा भगवान के ही है, केवल अपना मान्यता है वो संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं, केवल ये स्वीकार कर रहे आप भगवान के हैं। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी दामी बात, कितनी ऊंची मूल्यवान बात है, सब पवित्र हो जाएगा, सर्व को हो जीव हो जब ही जन्म कोट यज्ञाश है तब ही, जब ही तब ही, देरी का काम नहीं है, भीतर से भीतर से। आप नकली भी मान लो तो नकली भी असर ले जाएगी, चूंकि असली चीज है ऐसी वो हो जाएगी, इसमें फर्क नहीं है। इस वास्ते आप भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान तो कहते हैं ममे मानसो, संत महात्मा कहते हैं हे जग जुग उपकारी, बिना हेतु उपकार करने वाले दो ही बताए, सूरत दादा मुनि सब की है नीति, स्वार्थ ला करे जब नीति, और हेतु रहित जग जुग उपकारी, भगवान और भगवान भगत, वे कहते हैं भगवान कहते हैं मैं मानस हो, भक्त कहता है ईश्वर जी हो जैसे, तो सच्ची बात तो ये है कि भगवान है, और सच्ची बात को आप पकड़ लोगे तो सच्ची निकलेगी, या झूठी झूठी निकलेगी, झूठी बात सच्ची कैसे हो जाएगी, और सच्ची बात झूठी कैसे हो जाएगी, तो झूठी बात को न पकड़े आप, क्योंकि बात में ताकत नहीं है, ताकत आपकी दी हुई है, असत में असत असत है ना, सत विद्य थे असत भाव न विद्य थे, उसका भाव है ही नहीं, वो भाव आपने दिया है, आप भाव बांध दो, संसार बिचारा मुंह नहीं देखा था, मुंह नहीं देखा था, आता ही नहीं पास में, जैसे सूर्य पास में दे रहा है तो आपके पास में संसार आवे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं बस, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, एक ही एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, निहाल हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, सब काम पूर्ण हो जाएगा, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, चार मिनट रहे हैं, सूचना दे पीछे कीर्तन करना है, सीता राम ने भग में लाओ दीजिए रे मुख, राम कृष्ण कीजिए रे मुख, राम कृष्ण कीजिए रे, सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे, हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, हरि राम कृष्ण कीजिए रे।